Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. O poranku serdecznie ciepło witam Państwa, Mateusz Drozda. Dzień dobry, nasz program przygotował Jacek Frencel. Poniedziałek, dziś 20 grudnia, dokładnie 354 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o 7.42, a zajdzie o 15.25. To znaczy, że dzień będzie trwał 7 godzin i 43 minuty. Bogumił, Bogumiła, Dominik, Juliusz, Teofil i Zefiryn dziś obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego. Spójrzmy, co wydarzyło się 20 grudnia. W roku 1879 Thomas Edison, amerykański wynalazca, zademonstrował na prywatnym pokazie nowe urządzenie elektryczne, wynalezioną przez siebie żarówkę. Opatentował ten wynalazek w tym samym roku. W 1906 roku z kolei w armii amerykańskiej wprowadzono regulaminowe nieśmiertelniki, to kawałek blachy z perforacją ułatwiającą jej przełamanie na dwie części, którą żołnierz nosi na łańcuszku na szyi. Na blasze wytłoczone są numery identyfikujące żołnierza. Uruchomiono kolej linowo-terenową na Głubołówkę, a był to rok 1938. Płyta Czesława Niemana, Dziwny jest ten świat, jako pierwsze polskie wydawnictwo muzyczne otrzymało status złotej płyty za sprzedaż 160 tysięcy egzemplarzy. Był to rok 1968. W 1971 powołano organizację Lekarze bez Granic z siedzibą w Genewie. Polska została przyłączona do internetu, a było to, proszę zgadnąć, w roku 1991. Fiat Panda zjechał drugiej generacji. Fiat Panda, i to ostatni Fiat Panda, zjechał z linii montażowej fabryki w Tychach w roku 2012. Dziś 20 grudnia, Międzynarodowy Dzień Ludzkiej Solidarności, ustanowiony przez ONZ, obchodzony w Polsce Dzień Ryby, rocznica zniesienia niewolnictwa również. Zaczynamy, proszę Państwa, jeśli wszyscy gotowi, start. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, ale na początku dwa słowa o pogodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie oraz pogodzenia. Przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg możliwy, głównie we wschodniej połowie kraju. Na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim przelotny deszcz. Jeśli chodzi o termometry, pokażą od minus 4 na Podhalu, minus 2 na północnym wschodzie do plus 1 na krańcach zachodnich i plus 3 nad morzem. To wszystko jeszcze nad ranem. W dzień zachmurzenie ma być umiarkowane, okresami duże, miejscami głównie na wschodzie. Przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Jeśli chodzi o temperaturę, od minus 3 na Podhalu, minus 2 na północnym wschodzie, około plus 1 w centrum do plus 3 na zachodzie oraz nad morzem. Po południu miejscami na wierzchnie dróg i chodników śliskiem. Proszę uważać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Zacznijmy od sytuacji epidemicznej. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce 15 976 zakażeń koronawirusem. Zmarło 70 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że mamy dalszy spadek liczby zakażeń i hospitalizacji. Ten trend spadkowy zdecydowanie w tej chwili już się ugruntował. Także zmniejszyła się ilość osób, które były hospitalizowane w ciągu ostatniej doby. To jest o ponad 422 osoby. Spadła ilość osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Na dzień dzisiejszy tych osób przebywających w szpitalu jest 23 219. Wiceminister potwierdził, że w Polsce wykryto trzeci przypadek nowego wariantu koronawirusa Omikronu. Tym razem u 7-letniej dziewczynki z Gdańska. Dziecko i matka w pierwszej połowie grudnia wróciły z Wielkiej Brytanii. Wiemy już o trzecim przypadku zakażenia wariantem Omikron. To jest 7-letnia dziewczynka z Gdańska. Dziewczynka, która wróciła z mamą z Wielkiej Brytanii, u której pojawiły się wcześniej objawy takie parogrypowe. Test wykrył u niej właśnie ten wariant Omikron. Ogólnie mamy 4 kolejne zakażenia wariantem Omikron, poinformował wiceminister zdrowia. Oznacza to, że w Polsce wykryto w sumie 7 przypadków tego nowego wariantu koronawirusa. Waldemar Kraska mówił, że nowa mutacja koronawirusa jest dużo bardziej zakaźna niż poprzednie. Już w tej chwili mamy potwierdzonych 7 przypadków tego nowego wariantu koronawirusa. Jest to wariant, który niestety rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy w poprzednich wariantach. To naprawdę jest bardzo zakaźna mutacja.